司机，我说，放下。katika mji huu tuliokutana, namomba Allah atupe taufiki ya kheri na atuwafikishe katika yale yaliyosili, na tumiminie baraka na rehma. Kuna maudhui muhimu ambayo watu wake hasa ni sisi vijana kwa ujumla wake na wengine wazee, lakini maagizo na mengi ambayo tutayazungumza yatatuhusu sisi kwa ujumla. Himizo la wanafunzi au wanavyuo katika kuendelea jambo la ndoa. Utakuwa muhadhara katika sura ya Jasa. Utakuwa muhadhara katika sura ya Jasa. Kwa maana kuna baadhi ya mambo yatakuwa ni nasaha na kuna baadhi ya mambo yatakuwa ni maelekezo na baadhi ya mambo yatakuwa ni hukumu za kisheria. Kwa hiyo vyema kupata dhibiti katika yale mambo ambayo yatakuwa na umuhimu wa kudhibitiwa. Azawaj, ndoa. Lakad karrama Allahu azza wa jalla al-insan wa faddalahu ala sa'iri al-makhluqat al-ardhiyya. Allah azza wa jalla amemkirimu kila mwanadamu na akamfadhilisha juu ya viumbe wengine wote walioko ardhini, na akampa sehemu ya ukhalifa katika ardhi au ile msimamizi. Na Allah akadhihirisha fadhila zake na akaweka kwa huyu mwanadamu siri nyingi za ilmu na utambuzi. Na haya ukiyasoma katika Qur'ani unayaona Allah aliposema, wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, pale ambapo mola wako alipowaambia malaika kwamba mimi nitamweka ardhini msimamizi khalifa. Qalu, malaika wakasema, taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, anamweka katika ardhi yule ambaye mwenye kufanya ufisadi na kumwaga damu. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, سيزي نقصبيك وكوحميك وكوكتكاك. الله كثيما قال إني أعلم ما لا تعلمون ممن نجوى يلي أنبايوهين هميه. وعلم آدم الأسماء, كيش الله كتالي آية ونيش فنبا كنفونزا آدم مجينة بكبيه. لكن هو كتك هاي أنبوتم يسوما كتك آية القرآن kwamba Allah amemfadhilisha mwanadamu na akamweka katika hii dunia kama ni khalifa. Ili nidhamu ya Allah azza wa jalla iende kama vile ambavyo Allah anavyotaka, uhai wa dunia uende uwepo, kizazi baada ya kizazi kije, hili haliwezi kupatikana isipokuwa kwa ule utaratibu ambao Allah kauweka katika sheria. Fashara Allahu azza wa jalla az-zawaj, Allah kaika sheria ya ndoa. Wanadhamahu lahu, na kaiwekea utaratibu akaipangilia. Wabayyana lahu kulla ma yahtaju ilayhi min ahkam, na akaibainishia ndoa kila kile ambacho kinachohitajiwa katika hukumu. Ndoa, ndugu zangu, ina hukumu zake, kama vile mtu anavyojifunza ibada ya sala kabla ya kusali kwake, anavyojifunza tohara kabla kujitaharisha kwake, hija, funga, kadhalika ndoa ni mbabi aula, kwa sababu kuingia kwake ila ni mamati. Ima mmoja atangulie au wote waondoke kwa pamoja. Na katika huu ulimwengu ambao Allah alotuumbia Miongoni mwa alama kubwa za uwepo wake Allah Azza wa Jalla ni kuwepo pea mbili, kike kiume. Allah anasema wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa az-zawjayn az-zakara wal-untha min nutfatin idha tumna. Allah yeye ndio mwenye kufurahisha na mwenye kuliza, na yeye ndio mwenye kufisha na mwenye kukoisha, na yeye ndio ambaye aliumba pea mbili, az-zakara wal-untha. Ameumba kwa nini? Min nutfatin idha tumna, ameumba kike kiume, zakar na untha, kwa ile tone la manii pale ambapo linapomwaga. Halafu az-zawjiyya, uwepo wa jinsia mbili, pande mbili, laisa qasira ala al-insan, sio kwamba jambo lilomalizika likaishia kwa mwanadamu, bal ala al-insan wal hayawan, bal mumtaddatun ila an-nabat, mpaka wanyama, bali alikuishia kwa wanyama mpaka katika mimea, mpaka katika mimea pia. Allah azza wa jalla akaweka mmea wenye sifa ya kiume na mmea au mti ambao wenye sifa ya kike. Hii kuonyesha katika mipango yake Allah azza wa jalla, na katika yale ambayo Allah aliyaweka katika ulimwengu, katika hikma kubwa za kuonyesha uwepo wake, kadhalika nguvu zake ambazo yuko nazo. Jambo la ndoa, ndugu zangu, ni katika neema kubwa ambayo Allah alinimesha wanadamu, na hii neema Allah ameitaja kwa wanadamu na akaitaka neema hii waikumbuke. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaj, miongoni mwa alama zake zenye kuonyesha uwepo wake Allah ni kukuumbieni kutokana na nafsi zenu nyinyi wenyewe, azwajan, wake. Allah ameumba watu, hakuumba wanaume watupu katika dunia, wala hakuumba wanawake watupu katika dunia, bali Allah akaumba watu, akataja sababu za kuumba, litaskunu ilaiha, ili mpate kutulizana kwa wake hao. Miongoni mwa hikma za ndoa na pale ambapo mtu anapooa atulizane katika uhai wake huu wa dunia, kwa maana mtu yoyote ambaye hajaoa hana utulivu, hata ajikaze vipi bado hana utulivu. Kuna hali zitamjia, akiweko peke yake au yuko na wenzake, kuna maradhi yanamchanganya kichwa, ikiwa direct au indirect, lakini lazima kuwe na hali ya kutokupatikana utulivu. Kisha Allah akasema waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah kajalia baina yenu mapenzi na huruma. Wanandoa, miongoni mwa mambo mama yanatakikana kuwepo katika ndoa, almawadda, kuweko na mapenzi. Ndoa ambayo haina mapenzi haina utulivu wala mhimili wema mzuri katika ndoa hiyo. Wa rahma na huruma, inna fi dhalika laayatin liqaumin yata fakkarun, hakika katika hilo kuna alama nyingi kwa watu ambao wenye kutafakari. Kwa hiyo az-zawaj sababu linusuhi mujtamaati bashariya, ndiyo sababu pekee ya kukua ile jamii ya kibinadamu, ndiyo sababu pekee ya kukua jamii ya kibinadamu. Kadhalika ndani ya ndoa kunapatikana almawadda walmahabba wattaawun, bali ndoa inamfanya aliye mbali kuwa karibu na aliye karibu awe mbali. Utaenda sehemu, mkoa mwingine, mkoa yani familia nyingine, watu wengine au nchi nyingine, utaoa yule, sasa atakuwa ni karibu na nyinyi na nyinyi mtakuwa karibu na wale, tashirikiana katika harusi zao, katika furaha zao, katika huzuni zao, kwa sababu ya jambo hilo. Bali kadhalika ndoa ndani yake hifdhan lil ansab, kuzihifadhi nasabu, koo. Ukiulizwa wewe ni nani, utataja jina la baba yako, la baba yake, la babu yake, bali ukoo huo utajinasibisha nao, kwa sababu ya kuhifadhika manii ya mzazi wako katika njia ya kisheria, ikawa nasab imehifadhika. Lakini yule ambaye atakayeenda kinyume na utaratibu huu atamleta mtoto bila kunasibishwa kwa baba yake, atakuwa mtoto anasibishwa kwa nani? Kwa mama. kwa sababu watu wamekosa ule utaratibu. Na haya Allah ameyataja kuwepo na ukwe, kadhalika nasab, wa huwa alladhi khalaqa min al-ma' basharan faj'alahu nasab nasaban wa sihra, yeye ndo ameyaumba kutokana na maji, kaumba viumbe akajalia kwa viumbe hao kuwepo na nasab na ukwe. Ukwe unapatikana katika ndoa, nasab inapatikana katika kuzaana ndani ya ndoa, kana rabbuka khabira. Kwa hiyo kuhifadhi nasabu, inakuwa nasabu inathibitika, haiwezi kapotea wala kuchanganyika. Na haya ni katika mambo ya dharura katika uhai wa mwanadamu, bali katika mambo ya kijamii, bali katika mambo ya kiuchumi, asilia mbali katika tabia na mambo ambayo ni matukufu katika jambo hili la ndoa. Tetizama ndoa ndani ya Qur'an, kisha tetizama ndoa katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kisha tetizama namna gani ndoa inaendewa, kwa misingi ipi na utaratibu upi na njia zipi zinazomfanya mtu kupata saada, saada tuzaujia, maisha mazuri ya kindoa yanapatikana katika hadithi. Kwanza Allah azza wa jalla ameweka sheria jambo la ndoa na akahimiza jambo la kuoa katika mambo ya kheri yaliyowekwa sheria ndani ya Uislamu ni ndoa. Kadhalika Allah azza wa jalla akahimiza katika jambo hili, Allah akasema wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum, waozesheni wale wajane, wajane wa kiume na wa kike, waozesheni wale wajane miongoni mwenu, wasalihina na wale watu wema, min ibadikum wa imaikum, katika watumwa wenu na wajakazi wenu, watumwa wa kike wa kiume na wajakazi wa kike. Kisha Allah akasema in yakunu fuqaraa, ikiwa ni masikini, kabla kuoa alikuwa ni masikini, yughnihimullahu min fadlihi, basi Allah atawatajirisha kwa fadla zake. Anayetaka utajiri aingie katika ndoa, anayetaka utajiri aingie katika ndoa katika misingi yake na utaratibu wake ambao utaeleza ndani ya muda huu. Kwa hiyo jambo la mwanzo, Allah azza wa jalla akaweka sheria ndoa na akahimiza ndoa. Kadhalika kila amri, kila amri inahitaji nini? Istifaa, walaysa maamura min al-umur, halitokuwa jambo limeamrishwa isipokuwa idha kana fihi qudra, itapokuwa kuna uwezekano wa kufanywa istifaa na uwezo. Kwa maana atakayekuwa ipo katika uwezo wa kuoa ataoa, ambaye hawezi kuoa sema mimi siwezi kuoa, sheria inakuambishaje wewe? Wa amara alladhina la yastati'una az-zawaja bisabab al-'ajz al-madi 'an nafaqatihi, na Allah azza wa jalla akawaambisha wale ambao hawawezi kuoa, hawawezi kuoa kwa sababu tu ya kushindwa kusimamia. Mfano mtu hana kazi, hana shughuli, hajajipanga bado, hawezi kumsimamia mtumizi ya mke, kumlisha, kumvisha, akawaambisha an yatajammalu bisabri, wajipambe na jambo la subra, wayataafafu na wajizuie na uzinzi na uchafu na uovu, mpaka pale ambapo Allah atakuwapa wepesi katika jambo la ndoa. Sema ndani ya Qur'an waliyastati alladhina la yajiduna nikahan, na wajizuie na uchafu wale ambao hawawezi kuoa, hatta yughniyahumullahu min fadlihi, mpaka pale ambapo Allah atakuwatajirisha katika fadhila zake. Kwa hiyo ukisema mimi bwana napata tabu nateseka kwa sababu sijaoa, Allah amekuambisha ima uoe, ikiwa huna uwezo wa kuoa jizuie. Ukijizuia kwa lela za watu, ukijizuia kwa watoto wa watu, ukijizuia kwa wazazi wa watu, kadhalika watazuiliwa watoto wako utakaowapata, watazuiliwa mama zako, watazuiliwa shangazi zako. Lakini ukiwavua nguo watoto wa watu, watavuliwa wako na zaidi kuliko ulivua nguo. Kulipime jambo hilo kabla kulipa, kama vile ambavyo Allah alivyoweka sheria kwa wale mafukara ambao hawawezi jambo la kuoa katika wanawake waliohuru waowe katika mjawari. Kipindi cha nyuma kulikuwa kuna watumwa ambao mtu hana uwezo wa kumwoa mwanamke aliyehuru, anamchukua tu mtumwa na kuwa naye, wale ambao walimiliki katika mikono, inaitwa mamalakat aymanukum, walimiliki mikono yenu ya kiume, sio wafanyakazi wa majumbani. Mwingine anakuambia si hawa tuliwachukua Mtwara tukawaleta hapa, sio hapo. Wanapatikana katika vita wananunuliwa wale mtu ambaye hawezi, basi ilikuwa kipindi hicho kuna jambo hili. Lakini hivi sasa katika zama zetu pengine asilimia kubwa hawapo. Allah kasema ndani ya Qur'an, dhalika liman khashiya al'anata minkum, hayo kwa wale ambao watakaogopa machafu miongoni mwenu. Kisha akasema wa antasbiru khairun lakum, na mkusubiri, kisubiri, hamna uwezo wa kuoa wala kuwapata masuria, hamna uwezo. Wa antasbiru khairun lakum, na nini kusubiri ni bora kwenu nyinyi. Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni msamehevu tena mwenye huruma. Aya hii katika sehemu hii ya mwisho inatuhusu khasatan ash-shababu fi asrina al-hadi, vijana katika zama zetu hizi ambazo tuko nazo. Wachukue hii sehemu ya mwisho ya aya, Allah aliposema wa antasbiru khairun lakum, na kusubiri ni jambo bora kwenu. Kwa hiyo falyaltazimu sabra nadharan li'adami wujudi nisa'i wal-lukati fi hadha al-asr, bas watu walazimiane na kusubiri, wafanye subra. Fanye subra kwa nini? Kwa kule kutokuwepo wanawake walimilikiwa leo katika zama ambazo tuko nazo. Halafu inatosha sisi kuijua sehemu, nafasi, utukufu, hadhi ya ndoa ndani ya Uislamu kwa kusoma aya hii ambayo kesho. Allah anasema wa laqad arsalna rusulan min qablika, na kwa hakika tulituma mitume kabla yako Muhammad. Wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya, tukawafanya mitume hao wanawake, yani wake ambao wamewaoa. Wa dhurriyya, na wakawa wana vizazi, watoto mizaa. Wama kana lirrasuli an yatiya bi ayatin illa bi idhnillah likulli ajalin kitab. Kwa hiyo Allah azza wa jalla akawafanya manabii wake wana vizazi, kadhalika wameoa wanawake, na hao ni katika as-safwatul mukhtara, sehemu ya binadamu iliyokuwa tukufu njema. Manabii wa Allah, hakuna watu wabora watukufu wenye hadhi mbele ya Allah kuliko manabii. Na Allah akawapa hawa manabii katika viumbe wake azwajan, wake wa dhurriya, na vizazi. Hii inaonyesha katika sifa ya ukamilifu kwa wanadamu. Kwa mwanadamu katika sifa ya ukamilifu ni kuingia katika jambo la ndoa. Ikiwa kijana hajaoa bado, hajakamilika, panachelewa kuadhirika muda wote kijana huyo. Inawezekana mtu anasali kunja sana, kuta mtu ameinama ana khushu'i kubwa, kumbe hawazi khushu'i. Kuna mayasa kule kishangumiza kichwa, kamaona anaanika nguo au kamaona beba ndoo kanga lipeperuka au kadha wa kadha, kichwa kinamuuma. Taona mtu aswali kama tarawehi hivi, kumbe hajui kusali kanga. Ndio mashaka. Na ndio maana miongoni mwa sifa za waja wema katika yale ambayo alikuwa kimuomba Allah azza wa jalla katika dua zao zipi? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni, ewe Mola wetu tupe sisi katika wake zetu na vizazi vyetu tulizo la macho. Ukipata mke aliyetuliza roho yako, manake ni katika jambo jema walikuwa wakiliomba watu wema jambo hilo. Ukioa uoe mwanamke mzuri ambaye itakweli kutulizo cha jicho lako, macho yako hayendi sehemu nyingine isiyokuwa ya halali ambayo Allah alikuhalalisha. Dunia nzima una ruhusa kumwoa mtakaye katika yale ambayo yamewekwa sheria. Ikiwa una uwezo mnaendana, mtafute mwanamke mzuri, na wewe mwanamme mwanamke mtafute mume mzuri. Ukioa ukiolewa umemaliza kabisa, isiwe ndani yupo lakini wa nje ndio wazuri zaidi. Sasa walikuwa wakiomba hablana min azwajina, tupe sisi katika wake zetu, wa dhurriyatina, na vizazi vyetu, qurrata a'yuni, tulizo la macho. Ukimwona mkeo nafsi yako imetulizana, hutaki hata kutoka nje kwa sababu ya uzuri ambao uko nao, yuko nao, nafsi imetuliza. Kadhalika katika utimilifu wa neema za Allah azza wa jalla, siku ya kiyama kwa watu wa peponi, Allah atajalia watu hawa watakusanyika na watu wema, lakini watakuwa wapo na wake zao na vizazi vyao. Allah anasema jannatu adnin yadkhulunaha, hiyo ni pepo nzuri watakayoingia. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, wataingia wao na wale waliokuwa wema katika wazazi wao na wake zao na vitoto na vizazi vyao. Wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab, na malaika watakuwa wanaingia kwa wao kupitia kila mlango. Salamun alaykum, wataambia salamu iwe juu yenu. Bima sabartum, kwa kule kusubiri. Fa ni'ma uqbatu, wallahi huwa ni mwisho mzuri mja kuingia katika mji kama mtu ataingia peponi yeye na ahli yake katika utimilifu wa neema kubwa. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun, ingieni peponi ninyi na wake zenu mkipunguza. Hili sehemu katika Qur'an. Kadhalika katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, jambo la mwanzo tufahamu kwamba mtume alioa na alijipamba na sifa za ndoa, bali mtume alayhi salatu wa salam ambaye ni sayyidul anbiya wa khatamuhum, bwana wa manabii na wa mwisho wao, afdalus salatu wa atammut taslim, fakana khairul azwaj, alikuwa ni mume mbora zaidi kwa wake zake. Bali wa akramuhum wa alfaquhum, alikuwa ni mkarimu zaidi na mwenye huruma zaidi, mpaka mtume alifika kusema katika hadithi sahihi ambayo imetaja ni Imam at-Tirmidhi wa hasanahu, anasema khairukum khairukum li ahlihi, mbora wenu ni mbora wenu kwa mke wake, kwa watu wake nyumbani. Mbora ni yule mbora kwa wake zake au kwa watu wake nyumbani. Wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu kwa watu wangu, kwa wake zangu. Ni mtu mwema mwenye huruma juu yao, mwenye mapenzi juu yao. Katika hadithi nyingine Mtume anasema inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa alqafuhum bi ahliha, hakika katika watu wenye ukamilifu wa imani zaidi ni wale ambao wenye tabia nzuri zaidi, na wale ambao ni wapole, wenye mapenzi, wenye lutfu, upole mkubwa kwa ahli yake. Mtu akawa na mapenzi, anamhurumia yule ambaye yuko naye, alioenda kumchukua kwao kwa mithaku iliyokuwa nzito, watu wakahudhuria, akawa huyo anahuruma naye zaidi, sio kumpiga wala kumtesa wala kumsimanga wala kumuonea na mfano wa bali. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo hili la ndoa aliusia na kuipeleka maamrisho yake zaidi kwa vijana wa Kiislamu ambao ni kana yukhatibu shabab alladhina balaghu sinna zawaj, Mtume alikuwa akiwasemeza vijana ambao wamefikia umri wa kuoa, akawaambia ya ma'shara shababi, enyi kongamano la vijana ambao ninyi, enyi kongamano la vijana, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, anayeweza shirika harakati za ndoa miongoni mwenu nyinyi na aowe. Sina uwezo mzuri, hali yako inakuruhusu na familia inakusapoti, unasubiri nini sasa? Unasubiri ubaki halafu ukamatiwe ndoa ya mkeo? Au yule ambaye alikwambia umsubiri bado hajamaliza chuo? Maana kuna watu katika mambo ambayo wako nayo vijana ni kufuga watumbo. Unakuta mtu kishaandaa wanawake zaidi ya nane, anaambia wewe utakuwa mwaka wa pili au ukimaliza chuo. Huyu kamdanganya, huyu kamdanganya, huyu mdanganya. Na wanawake basi nzuri, wanajua kwamba wanaume ni waongo, lakini yupo tu, yupo tu, atabadilika yule. Sasa hivi mnaona kwenye vikuta hivi vya twaka, lakini mkimaliza hapa mtaonana darajani yule anakukimbia. Sasa kudanganya sio kupotezea muda. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambia ya ma'shara shabab, enyi kongamano la vijana, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, anayeweza miongoni mwenu nyinyi jambo la ndoa na aowe. Jamani, kuoa kigezo chake, sharti lake si lazima umalize chuo. Hakuna sharti kwamba ili yeye niolewe nimalize chuo au nioe nimalize chuo. Kwanza ukioa uko chuoni, pengine ndio utafahamu zaidi na utakuja na division nzuri zaidi. Sio na division na nini, GPA nzuri zaidi. Kuna wengine GPA zao mbovu wazisome. Kuna muuliza ngapi? Ah, ndio hiyo hiyo. Ngapi? Ya kawaida. Kumbe baada kidogo tu hadiswa. Yale ninia kunishuhudia. Oa. Tuandala kwenye mtihani. Khadija akamsumbua jana yagombana. Khadija yeye daraja bubu. Mtume anasema Khadija tazawaj na aoa. Fa innahu aghadhu bil-basar. Kwa sababu kuoa kunalifanya jicho lisadike zaidi. Ukioa si mambo ya halali ndani. Kwani yule anafiki na yule ukioa mtu. Ukioa si unacho cha halali ndani. Wallahi la yasidiu kuni kwa sababu unacho cha halali muda utakao na muda utakaye macho yako kila kitu kwa halali ndani. Sasa jambo la kuoa linamfanya mtu aghadhu al-basar kuinamisha zaidi macho. Kuna vijana wameanza kwa kutwa kwa kompyuta kama anasoma vile kumbe na balaa lake sana. Asema jamaa anatoboa ile nani ya usiku. Chozi cha mjoka kioo kile cha nini. Akija mwenzake anaweza tu bana. Notes za kuja sasa. Najijua kumbe. Kimo hizo mbuta vijana ambaye kishaoa au bwana mkewe. Ana mkewe yeye afanye nini kuziu? Muda ule anakwenda kutafuta. Kama vijana huko hizi siwani za hizo. Wale wengi hawajaoa. Akiwa mtu ana bali hiyo, hata kama kuna mtoto anaoa, kuna hii tabia kamilika. Ana kuzi. Lakini ukiona watu wanaopoteza muda wao katika mambo mingi kwa sababu wengi wao hawajaoa. Mwingine anakuta usiku anafanya dawa hapa kidogo, anafanya dawa. Yuko na mtoto wao anamsumbua tu. Kuna kazi gani ya babangu mimi? Tazali wa dubani. Chami. فليتزوج فانه افضل للبصر واحسن للفرج نهبلكيه كحفاظ قوته زيدي فتمامه بين كشكشه خاصه للوالدي ونوادي الاسلام ني ونوادي وزيوي ومكيني ومكشفين ومنامكي اللي كان يزغمز انا ومنامكي هاويزي ييه تجينا نيمباني كان يلهوا حياتي شي لكن هو يكون هو سيدي عشان يجوا nafanya mtu awe huru. Anaingia muda utakao, anatoka muda utakao, na mwanamke na mwanamume tuone wote ni sawa, kwa sababu wote pia sehemu yao ni moja. Kuna mambo yanaingia. Kwa hiyo mwanamke yuko huru na mwanamume yuko huru. Sasa wote sawa. Sasa uzamzuka dada kisha kasoma madrasa. Kati ifaa heshima yake yote ya miaka 22 ya kuipoteza kwa mtu kwa kudanganya masamaha. Utuku wake, heshima yake, anavuliwa kibarua yake, atavuliwa mtandio wake, ataanza kidogo kidogo, kataa, atanuna, hajibu message, jamaa yupo. Mwisho kaingia jambo lile. Na wingi katika ambao wanakuja katika sura hizi. Kuna mtu anasema usafi kaja kutuharibia leo hapa. Maana tunasema mambo ni watu wachana. Wengi ambao wanafanya mambo haya huwa mara nyingi hawaoani. Kisha kuona uzuri wa kitu wewe unakiona unataabika nacho, kisha kiona watu wasamee mpaka mahali wewe unajitolea hata mahali na kuna nyenye kabisa. Kisha kuona ulivyo, kisha kujua tu hamna kitu hapo. Kumbe nilikuwa kingi nilidanganya, nilizani ngo hivi kumbe hamna kitu. Njiwa njiwa sanaani habibi, heshima yako, utu wako uko katika jambo hili. Sio tena katezewa na huyu, katezewa na yule, katezewa na yule. Wallahi mpaka siku anaolewa hakuna hata furaha. Au kijana ambaye anaingia katika mambo ya uzinzi kabla hajaoa, una furaha gani ya ndoa? Na ushayafanya huko yote unayojua, una furaha ipi ya kufanya kwamba leo ndio siku ya mabadiliko yangu katika dunia? Nakutana na mwanamke katika njia halali. Au kile mtu alifanya akiakae jamii na mumewe na mkewe anaifanya wapi? thawabu nyingi ibada ilipendezayo katika moyo katika nafsi unaifanya katika hali ya halali Mola wako akuridhie, sio unalifanya jambo ushamaliza leo mwanzo wa zamani mshaudisha bado unajifanya wachamungu, naomba usiku umalizike mara kama kifo kitakujia. Huna amani, huna raha. Na kuna mtu siku hiyo akaja msikitini alfajiri mapema, hata azana ya mwanzo basi. Sababu chenye fanya jambo lake. Wiki ya mwanzo ni ndani, wiki ya pili, wiki ya tatu ni chanzo. Hakuna lolote lilokuwa zito kwa sababu. Sasa jambo la ndoa mtume kalihimiza akasema ni kadri macho kadhalika ahsan lilfarj kubu wako lifadhika mtanda wako haudhulumi na kila mtu. Nguo yako ya ndani na aibu yako wanawake ni aibu, maumbile yenu ni aibu, kasoro aibu, haya mambo ni aibu. Kila mtu akakuona kasoro yako anaona yule ana kijongo, yule yule anakaza wakaza kwa nazana, unampata mtu anakulizia anakuhifadhi katika hali ya halali. Hili ni jambo la kheri. Halafu na rajia kitu gani unakupa ya nini? Kama kweli uko tayari ingia katika jambo la ndoa. Sahaba mmoja alikuwa Amr bin al-As, sahaba wa Mtume Amr bin al-As, alipishana na mtoto wake kwa miaka kama 10, aliona miaka 10 au yaani chini ya miaka 15 kuna kaoa wewe leo tuangalie hata karibu na hizo ni naweza kujenga mwingine kushadiliwa kazi na shughuli ya kufanya, lakini anaona kwamba kule kukaa kusoma sana kuhangaika kufika Maka uja unanipolezea tu, au mwanamke mwingine anajua na heri, anajua na heri watu wanataka kuja kumuoa watu wa dini, anishamaliza kusoma pale ndio kusoma. Nani alikwambia kwamba kusoma kuolewa kunafanya mtu asifanye? Hakufanya hivyo. Iko jambo la kukubaliana mwenzako mkeleo. Kadhalika Mtume akasema wa man lam yastati fa alayhi bisawm, yule ambaye hawezi kuoa na ujana huko unamsumbua, alazimiane na funga. Kwa hiyo tiba yako wewe usikae chooni muda mrefu. Vyo vyenyewe kwa foleni, watu wanaleta huko na kunasumbua. Kama unachojelewa zaidi kwamba hapa kimejifunga kwa ndani. Kama wewe mko kwa ndani, fanya nini? Tume kusema fa alayhi bisawm, alazimiane na funga, fa inna lahu. Kwa sababu funga itakuwa ni kinga. Tufunga mchana basi. Nguvu zinatoweka, shahwa haziwezi kufanya wengine katika mambo ya maasi. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam aradu tabattul wa tark az-zawaj au az-zawj az-zawaj, walitaka kufanya utawa na kuacha jambo la kuoa, wajikite katika jambo la ibada, tafarruhu lil ibada. Faradda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, Mtume akawakatalia jambo hili. Amesimulia Sa'd ibn Abi Waqqas annahu radda Rasulullah ala Uthman ibn Maz'ud at-tabattul walau adna lahu naqsayn, Mtume aliurejesha utabattul usawa kwa ndugu yake wa kunyonya Uthman ibn Maz'ud. Anasema Sa'd ibn Abi Waqqas, wallahi ningemruhusu tungezitoa sehemu zetu za matamanio tufanye ibada tusishughulishe na jambo hili, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakataza jambo hilo. Kadhalika ninyi mnajua kile kisa cha wale watu watatu walioenda katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, fasalu azwaj an-nabi, wakawauliza wakeze Mtume an amalihi, juu ya matendo yake Mtume anayofanya. Katika roho nyingine imekuja an ibadatihi, juu ya ibada zake Mtume anafanya ibada gani? Akaelezwa Mtume anasimama usiku analala, Mtume anafunga kula mchana, Mtume anachanganyika na wake zake. Wakaanza kusema Mtume kachanganya dhambi zake zilizopita na zijazo. Kila mmoja katika wale akaanza akasema ana asumu wala uftir, mimi mmoja nitafunga siku zote wala sitokula mchana. Mwingine akasema ana usalli al-layla wala arqu, mimi nitafali usiku wala sitolala. Watatu akasema ana اعتزل النساء فلا اتزوج ممن تجتنج انا wanawake wote wala sikuo kuona analifanya ni katika sehemu ya uchaji kwa Mungu. Mtume alipokuja akapewa habari yale ambayo aliyofanya yale ambayo aliyosema tunasema da waiteni akawakataza akasema ma balu aqwam wana nini hawa watu ambao wanasema kaza wa kaza. Tumekataza kwamba lakini usali wa anam wa atum wa ufir wa atazawaj min nafari na nafunga na kula na nafunga au nafari na nalala na kula na nafunga na nachanganyika na wanawake nimeoa wa rahiba an sunnati kalisa yoyote atakayezukia ile kambani na mwenendo wangu sio katika dini. Kwa hiyo huu ni mwenendo wa Mtume alayhi salatu wasalam. Kuna sababu zako unazikosa kukuingia katika ndoa, kule kumlisha mkeo hata lukma tajaluha fi fay imraatika sadaqa, mpaka kondo unamlisha mkeo kimahaba na kimapenzi unalikosa. Huku mnalishana na zamu wako anakuja wawaje apate dhambi, lakini huku ukifanya hili jambo unalipwa thawabu, bali ukicheza na mkeo ndani unalipwa thawabu. Hakuna michezo iliyoruhusiwa isipokuwa baadhi ya michezo katika Uislamu. Miongoni mwao ni mtu kucheza na mke wake, analipwa thawabu katika hili. Sasa jiulize wewe, ngapi katika thawabu unazikosa kwa sababu ya kutoingia katika jambo hili? Kadhalika Mtume صلى الله عليه وآله وسلم علي مريضة موجة كتبت الصحابة هل تزوجت يا فلان وابن فلان وشعوة أقام بي لا يا رسول الله ما عندي يتزوج به بابه سنة تقولية سنة مهان جمع أقام بي أليس من أقول هو الله أحد وجه إفادي يقول هو الله أحد أكسما بلى نميكفاد كما كان بيه ثلث القرآن هي ثلث القرآن أكما بيه عليه سمعت إذا جاء نصر الله والفتح يو ليفاد الكراهية أكما بيه نميكفاد إذا جاء نصر الله والفتح أكما بيه ربع القرآن أكما بيه عليه سمعت إذا زلزلة يو كناي إذا زلزلة أكما بيه كناي أكما ربع القرآن كما كان بيه تزول تزول أوه أوه ونأتي فرصة موليزه قل والله نعم حكي وفاه قل والله أعلم سميته كذلك كل كونغانا مثل مكين akakidhi matamanio yake yuthabu alayhi yuthabu al-insan alayhi, analipwa thawabu mtu juu ya jambo hilo, mtu analipwa thawabu juu ya jambo hilo. Katika hadithi refu ambayo tutaisoma tutaendelea mbele, kuna watu wa ahli kufur, watu wenye usajili. Sasa walienda maskini kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanashtakia kwamba matajiri wamewazidi kwa fadhila. Mtume anauliza katika hali gani? Wanasema ya Rasulullah, yusalluna kama nusalli wa nasali kama tunavyosali wa nafunga kama tunavyofunga, lakini wanatoa sadaka bifudhuli amwalihi, kwa ziada ya mali zao tunatoa sadaka. Mtume akamwambia, kwani Allah hajakuwekeni kile ambacho mtatolea sadaka kwake? Kila tasbihi ni sadaka, kila takbira ni sadaka, kila tahmidi ni sadaka, tahlili ni sadaka, kuamrisha mema ni sadaka, kukataza maovu ni sadaka. Mtume akamwambia, wa fi bu'di ahadikum sadaka, na katika tupu ya mmoja wenu kuna sadaka. Sababu kushukuru. Qala ya Rasulullah, wakasema ewe mtume wa Allah, ayati ahaduna shahwatahu wa yusabu alayhi, mmoja wetu anaendea matamanio yake na analipwa thawabu? Mtume akamwambia, na araaitum law wada'aha fi haram, hebu mpeni habari kama angeweka huo utupu wake katika sehemu ya haram, akana alayhi wizru, kungekuwa bila kuna dhambi. احتماليه فكذلك اذا وضعها في الحلال هيدو هيدو انا بوجهه كشيء وتوقع تويكه kwa mkewe wakifanya jimaa wakifanya muqaddimat jimaa yuko analipwa thawabu juu ya hilo sababu hizo ni sposa hiyo unabakia unateseka unahangaika na katika hili kuna jambo la istimna watu sasa leo wakizao wamefanya ni mikono yao give ayuzi ndio unazozinua madukani unamwona mtu mteja mkubwa hizo zipo zile anamuuliza mwenza duka zipo ambapo zimeisha sababu zake sababu ya tazmalia kusa fadhila za kuu pata thawabu kwa sababu ya kuingia katika kutoingia bila kurefusha katika sehemu hii tutakaingia katika mambo ambayo Muislamu kiekana ayatunge katika khutba tu kuposa mwanamke baada ya kuhimizana katika jambo hili namna gani utaendea ndoa katika hali ya kuposa posa ya kisheria. Leo tuna posa za kimitaani na kuna posa za vioni, ni ukala washaingia, basi kila mmoja atafuta mwenzake kama na wanakumbukana pengine walisoma pamoja kule olevu au elevu wakajuana, basi ndio hapa hapa. Hata kama alikuwa kila mtu na mtini zake, lakini hapa kwa kuwa ataanza kujuana ndio basi. Mwingine anaona mwanamke mzuri yule ambaye atakayekuwa anamsaidia hodari, au anatizama rangi yake, mwili wake, urefu wake, ufupi wake. Kipi ambacho mtu ndakikana akitizame katika jambo la ndoa kabla kuendea? Kwa sababu jamani, ndoa ni kifungo, si sehemu ya masihara kama labda hapa mnavyodanganyana. Penda bwana, atugombani sisi, nitakufanyia kadha, nitakujengea kadha. Anaambia mwenzake, nitakujengea na nikimaliza kiwanja huna najenga nini? Kiwanja hata kule shamba familia haijakufa. Utamjengea mtoto wako na mdanganyo, na mwanamke naye kuna watu washakuja kumposa nyumbani, hali zao nzuri, dini yao ipo. Ah, mimi bana staki. Kumbe kuna Juma alishamdanganya. Juma wewe mdanganye mwenzako, mdanganyane jamani, sidanganyane. Nyie wanawake msikubali kudanganywa na hawa wanaume, hawaaminiki. Sasa wewe cheka, kuna siku utamkumbuka. Mimi ustadhi aliniambia yule dangani na hawa, mtu wa kweli anayekupenda anakuja nyumbani kwa wazee, si ndio jamani? Au vipi? Nakutana kutana tu hapa, mnapishana pishana, nakuta mtu kaja darasani kanuna kanuniana na mwenzake, wameniana hamjaoana, mnagombana. Mkishaoana itakuwaje? Si nyumba itawaka. Fanyie chekeni alafu usiyafanyie kazi. Posa jamani, posa imetangulia ahdi za watu, kifungo cha ndoa, na wala haina wakati maalum, na kwayo panatimia ikhtiyaru rajuli lilmar'a, mwanamume kumchagua mke mwanamke, alati fatusbitu zawjatan lahu, ambaye atakuwa ni mkewe. Usikosee kwenye hili, bora ukosee kwenye mtihani, usio kukosea kwenye jambo la kuchagua mke ambao hamjaoa, ambao hamjaoa. Yaani jipime, rudi nyuma, kwani nampenda? Hebu jiulize, au ndo basi tu? Maana kuna watu wallahi tunapata mtihani, kuna mtu mpaka kamoa mwanamke anampenda sustaki, nimemwonea huruma. Kwa hiyo baba huruma wewe, sio unaonea huruma. Na wewe mwanamke anakuja mtu, mimi sijampenda, sa rohoni hayumo, yumo nani? Mfahamu, alikuwa rafiki yako. Sasa hujampenda mtu, mwambie ya kupenda, jambo limalizike. Sikizeni nikupeni kisa. Kuna sahaba mmoja alikuwa anaitwa Muhib, alikuwa ni mtumwa, alikuwa na mkewe ambaye ni mtumwa, ni Barira. Barira hakuna mtu anomchukia duniani kama Muhib, Muhib hakuna mtu anompenda duniani kama Barira. Umeelewa? Ndio, Barira ni mwanamke, Hakuna mwanamume ambaye anamfikia kama mwingine. Tena mfikia labda kwa kumchukia, hampendi. Mtu mwingine anakuwa humpendi tu, utajilazimisha vipi? Yeye ndio cha Mungu, usimpende uko naye. Hizo gani? Waudaruishi kwenye ndoa. Au unaona vitu, unaviona vitu vizuri nje. Kwa hiyo ni ndani. Astaghfirullah. Mke humpendi. Au wewe mume wako humpendi. Ndio nimeingia jambazi kwa mume. Alipo iliomboa dhamira kutoka katika utumwa, Muhithi akawa wenzako kabisa. Mpaka kenda kwa mtume, mtume anakuja anamwombea Muhithi, dhamira rudi kwa mtume, muombea huyo anaenda Rasulullah. Amri unaniambisha au ni mwenye kumwombea? Akaambia bali namwombea kwa mbele yake kaja naye. Nilikuja baada ya riwaya ilikuwa ipita dhamira mpaka anaanguka chini kwa vile kumpenda. Lakini hapo nikamalizika. Kwa hiyo wewe mwanamume bwana usiwe kinyanyalizi. Hutakiwi, chomoka. Unanyanyalia nyanyalia nini? Unamwambia utakuonyesha mimi nipo tudonge. Kama hakutaki manake unamtisha, lazima kubali. Mwingine anasema ndio ndio mbao pia. Kadhalika mwanamke moja pena wakati. Sidanganyane danganyane. Kwa hivyo mtu mtu kawa yuma chakie masna masna. Na jambo la kuoa, ndoa yenye kufanikiwa linategemea juu ya uchaguaji wa mwanamume mwanamke aliyokuwa mzuri, juu ya uchaguaji mwanamume mwanamke aliyokuwa mzuri ambaye ananasibiana naye, kwa sababu masuala mengi au matatizo mengi katika ndoa yanasababishwa kwa sababu ya ukosefu wa uteuzi wa mchumba atakayekuwa ni mkeo kisheria baada ya muda. Hapa ndio kwenye mwanzo, chanzo cha mizozo mingi ya ndoa. Watu wamekutana wiki tu tayari hajamchunguza, hajamjua, hajafuatilia. Sasa mimi nitataja sifa za mchumba mzuri na nitataja sifa za mchumba wa kiume ambaye ni mzuri. Kwa hiyo mwanamke atizame kama jamaa yuko nazo aendelee, lakini asiendelee katika misingi hii, aje kwao. Kadhalika wewe mwanamke tizama anazo ya mwanzo. Sifa ziandike hizi, kama kodi ulikuandika hapa andika. Sifa ya mwanzo ya mchumba katika Uislamu, alikuwa ni mke mwema atakayekuwa, kwanza awe ni almar'atu dhati din, mwanamke mwenye dini. Usitafute shamkupe ndugu yangu, watafuta mwanamke ambaye kishazoea usafi nako basi. Kuna unamweza wapi? Mtoto wa mjini, nyusi zimekaa mpaka huko juu ya kichwa, kajisugua huko kajisi. Kwa nini yao? Tafuta mwanamke mwenye dini. Kwa hiyo mwanamume anawajibika atafute mwanamke mwenye dini na tabia, bi anna dina almar'ati yahmiluha ala ta'ati zawjiha, kwa sababu dini ya mwanamke inamsukuma katika kumtii mumewe, wal amala ala sa'adatihi, na kufanya jitihada juu ya kumfurahisha mume, kwa sababu anajua mimi haya ninayofanya ujira kutoka kwa nani? Kwa Allah. Kwa hiyo mwanamke atajipendezesha, atafanya afurahi mumewe. Sana kengine anakuambia hivi, hao wanatosheka kwani yao? Ah, ndio mwenyewe. Mtume anamwambia mwanamke, mumeo ndio pepo yako na moto yako. Zawjuki inma huwa jannatuki wa naru. Mumeo ndio pepo yako nani? Na moto wako. Kwa hiyo kumtii mumeo ndio pepo hiyo inapata thawabu. Sasa ili uweze kutulizana ndani ya ndoa, uwe na furaha na amani, kwanza tafuta mtu mwingine. Mwanamke sifa ya mwanzo awe ni mwanamke mwingine. Kwa hiyo awe mwanamke ambaye ana dini kwa maana ya dini, na hii ni maudhui nyingine ambayo sitoelezea kwa leo. La pili, almar'atu aljamila, tafuta mwanamke mzuri. Usije ukajisikia ucha Mungu usioeleweka. Usufi huu unaambua haya sasa bwana, wewe unaoalini mshambulieni tu, taja sifa yoyote tu yote kweli, hata mwenye kea yote. Kwa hiyo mtu atafute mwanamke mzuri zaka jamali, lianaha takunu askalu nafsi. Sikiliza kwanza, sema mtu achague mwanamke mzuri, kwa sababu mwanamke mzuri anakuwa ni mwenye kutuliza nafsi yake. Ni chombo kunacho ndani, unashughulika nini? Wapite mia hapa, una habari nayo. Lakini wewe kile ukikaa ukienda kule mjini, mtesheka kweli, umetumwa mboga na kunywa maharage. Kwa sababu gani? Kwa sababu kule nyumbani mbaya, saa nyingine unalazimisha, unampamba usoni kama mzuri, lakini ukimwona kwa macho hivi mbaya. Kwa hiyo mtu atafute mwanamke mzuri, tunaelewana jamani? Utafute mwanamke mzuri, nafsi yako tizame, maradhi yako ni yepi. Kuna wengine wapenda weusi, kuna wengine wapenda weupe, kuna wengine wapenda wafupi, kuna wengine wapenda warefu. Wote tizame mtu, hii nafsi yako hii inapenda kipi? Hata kama utateseka mwaka mzima unatafuta, unaambia hajazaliwa, wewe subiri, siku utompata huyo, nafsi yako itatulia. Sio unaoa mtoto wako subiri na unamburua, ukimwona hivyo mtamani, hakushtui, umenifahamu? Mupo mupo tu mnaishi. Kuna wengine wanaombea wamezao wafe, kanibana hapa mbaya. Anaomba, kwani mume wako yupi pale? Mbaya wao. Na ndio maana paikiwekewa sheria katika Uislamu kwa mchumba na anayechumbiwa, kabla zawaji, kabla kuoana, wao nane. Usiuziwe bidhaa kwenye gunia, si ndio? Wala usijague mwanamke siku ya sikukuu, tukajipura mashallah, kumbe poda ile ya Darajani ndio usumbua watu. Siku hizi kuna mpaka za 500. Wao wanakuambia hata humjui dada yako, si dada yako, kajipura huko Mwarabu, si mweusi. Basi kwa hiyo miongoni mwa sifa za mwanamke mwema, antakuna dhata jamali, awe ni mwanamke mwenye uzuri. Uzuri ni upi? Huwa tasurruhu au tasurruka idha nadharta ilayha, anakuvutia unapomtazama. Si uko ndani wanamwambia aende arudi, nafsi yako inatulizana. Tunazungumza dini jamani, sinanielewa? Tunazungumza dini. Mtume anasema mwanamke mwema ni yule ambaye idha nadhartaha sarratka, unapomtazama anakuvutia. Najua hapa mashallah, Allah kaumba, Allah kanipa chochote kile, mgongo wake, miguu yake, nyayo zake, mwanya wake, akizungumza naweza mkakesha mpaka saa 9 mnazungumza, unafurahi. Lakini mnazungumza na mwanamke mwingine, ah, nachoki naye kwani, ah. Na Mtume SAW alipokujia na sahaba ameposa, akamwambia umeenda kumtazama, nenda kamtazame katika kile ambacho kinachokufutia. Na miongoni mwa sifa za huyo mwanamke mwema mzuri, mwanamke mwema mzuri, antakuna bikata, awe ni mwanamke bikata ambaye sio sayyid, sio mjane. Alipooa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, alimwambia Rasulullah tazawwaj, lama tazawajtu, Mtume nilipooa akanambia ma tazawajtu, umemwoa nani? Akaambia tazawajtu thayyiban, nimemwoa mjane. Akaambia halla bikra tulaibuha wa tulaibu, wansowe bikra, ucheze naye na acheze na wewe, mnacheza pamoja, unamwingiza katika ulimwengu mpya wa maisha ya ndoa, anakujua kwamba huyu ndo mume wangu wa mwanzo. Wanasema Waarabu, inna alhubba lilhabibi alawwal, mapenzi hasa kwa yule mpenzi wa mwanzo, hasa hauliki. Inna alhubba lilhabibi alawwal, mapenzi ya kweli kwa mpenzi wa mwanzo. Inawezekana pia wa pili, lakini tutazungumza katika hali ya yote. Kile koja mpata bikra, utatafuta mjane, na nakusudia mjane hapa maana yake yule ambaye utangulia kuolewa. Kwa hiyo mtu ambaye hajaoa vizuri atafute kimwali acheze nacho poliki mle ndani kwa kuzana tu ingia chini mkuu zaidia kule thawabu ana sawe ona huo uhuni maana sasa ushazoea kuzaa mtoto wako direct sio nani sio jingo sio move. Sifa ya tatu mwanamke ambaye anaolewa, sifa ya tatu almar'atul walud, almar'atul walud, mwanamke mwenye kuzaa sana. Tafuta mwanamke mwenye kuzaa sana. Bora umeshangaa na akikwambia haa mimi mtoto mmoja wawili tu kama wazungu, si mmoja Gloria si mmoja Lauren, sana naye huyo kusumbue. Sifa ya mwanamke mwenye kuolewa katika Uislamu alwalu, mwanamke mwenye kuzaa sana. Alete tie lete ndivyo Mtume alivyosema, hadithi sahihi ya Mtume. Mtume anasema tazawwatu alwaluda alwaluda, oweni mwanamke wenye kujua kupenda, wenye mapenzi. Mwanamke mwingine sikizo hana habari ya mapenzi. Mapenzi yake ni kazi, mapenzi yake ni mali, yale anatafuta mali kama mbeba mizigo hivi. Yupo tu dunia, dunia ndio bwana, sababu na mwanamume kipo kinazeeka miaka 39 hicho kipo tu. Hata kuolewa. Sasa huyu anakuwa hana mapenzi ya kweli. Tafuta mwanamke mwenye kupenda, akipenda hajakosea bahati mbaya. Anapenda mpaka kero. Sawa, anampenda sana mwanamume, halafu anazaa. Sio mtoto wa watu anajitahidi kiuno kinamuuma, wewe ushafunga. Ushafunga mama nyuzi yake, mashindano yake. Kwa hiyo sifa ya mwanamke awe ni mwanamke ambaye mwenye wazaa. Na wewe unamjuaje? Kwa uzaa ile familia yake. Sioni wanazaa sana mashaallah, basi ni katika mambo. Alafu Mtume anasema fa inni mubahin bikum al-umama yawm al-qiyamah, mimi ni mwenye kujifakharisha kwenu nyinyi siku ya kiyama. Kadhalika katika sifa ya mwanamke ambaye anaolewa ni al-walud. Al-walud na al-walud, mwanamke mwenye kupenda. Tafuta mke, tafuta mwanamke anayejua kupenda. Upendwe hasa kwa sababu ndio starehe ya dunia ya halali. Mtume anasema الدنيا متاع وخير متاعها امرأة صالحة من رزقه الله امرأة صالحا فقد أعانه على ستر دينه. يقول يا الله تكلم بوجهك كي مهما أمم سيدي نصف دينياتي نصف دينياتي فليتق الله في الشطر الباقي أمشي الله كتب نصف الباقي نصف دينياتي تتمية وقوة ونبيك مهما وتفتمت من نفسك. صفة يعني الأسرة الكريمة كو مزوري تبتع كو مزوري سيو كو إني مغنبي كو إني مشاكا تبتع كو فاميليا مزوري تبتع فاميليا مزوري نقول جبابي حديث كما يسمى تخيروا لنطفكم وأنكفوا الأكفاء وأنكفوا لي إليه وأنكفوا إليه شابوين كو أبنو زين وابن تزيك كو تفوت أمتو مني maumbile au wale ambao wapo katika familia yenye kufahamika tabia zake, akhlaqi zake, sio familia ambayo inakusifika kwa mambo mabaya na machafu, kwa sababu baadhi ya vitu huenda nyuma kwa wazee wake ambao wametangulia. Kadhalika katika mambo ambayo wengi katika watu wameyawacha, ambayo ni jambo la mwisho kwa mwanamke, tutataja albaida fi nafsi, awe mbali katika familia. Sasa mtu ndani ya familia, watu wanaona kwamba kuozeshana katika familia ni mambo mazuri, bali Uislamu unahimiza mtu awe mtu wa mbali katika nasaba, sio katika nasaba ya yule mwanamke au katika ile nasaba ya yule mwanamke. Iwe ni watu wa mbali, na hii inapelekea anja kuzaana sana, wayakunu auladuha asahu wa aqwa, na wanakuwa wale watoto wana nguvu na wenye sifa zaidi. Wanasema al-gharibat anjab wa banatu al-ammi asbah, wanawake wa mbali kando ndio wenye kuzaa sana. Hawa watoto wa ammi hawa wanasubiri tu, na baadhi ya kati ndoa zikiharibika familia inaharibika kwa sababu yako kuwa karibu, na huenda pakatokezea mizozo yenye kupelekea mpaka talaka na kuvunjika nasaba. Sasa kuchagua mtumba. Wanawake sikilizeni, zamu yenu, mpime huyu kwenye kipimo, yumo hayumo? Leo leo nakuwa namalizana kama vile ambavyo mwanamume anamtafuta na kumchagua mke mchumba, kadhalika mwanamke ana fursa naye ya kumchagua mwanamume kwa sifa zifuatazo. Jambo la mwanzo, dinul haq, dini ya mwenye kukosa. Tazama dini yake, ni mtu ambaye ana ibada na swali. Kuna baadhi ya watu vichaa kabisa, tasijara asali. Ustadhi baadhi yule ukti yule anajifunika, ukti yule asawe ukti wa nini? Na wewe atakusali swali, ukti wa nini? Kwa sifa ya mwanzo awe mwanamume ni mwenye dini. Na ndio maana Mtume anasema idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu, atakukujieni mnaridhia dini yake na tabia zake. Kwa sifa ya mwanzo kwa mwanamume itizame dini. Mmeelewa wanawake? Usitizame unafanya kazi wapi? Umesoma nini? Somea walimu ya basi. Mwalimu Juma mpaka leo anaendesha baskeli jirani yake. Sasa bado kwenye baskeli mimi. Nina haja kufanya kwenye baskeli. Kwanza tazama dini. Jambo la pili lenye kupendezeshwa, taqarubul khatib wal maqsuda fi sin, kukaribiana mwenye kuposa na mwenye kuposwa katika umri. Inatakikana pia khatib awe ni muqariban lil maqsuda fi sinni, awe anakaribiana na yule mwenye kumposa katika umri wake. Fala yastahsinu an tazawwaja al fatatu min rajulin la yuqaribuha fi sin wa baynahuma فارق كبير في العمر بحيث يكون عمره مثل عمر ابيها او جده. سيزوي الى فاق الشريعه كوا تفاوتيا مطومبا na yule anakumbiwa umri wao ni mkubwa mno, kwa maana umri wake ni mara mbili kama baba yake au babu yake. Mumewe nakutana mtu hivi chamo kumbe wewe mumewe unampa chamo kumbe mumewe ukaanza kuuliza mumewe yupo, unakuta mtu nje pale kizee karibu atakufa. Kikawaida maana ki mzee anamfua mapema katika hali ya kawaida, lakini inawezekana mtu akafa katika sura hiyo tunazungumza. Ni jambo lenye kupendezeshwa, lakini mwanamke akimpenda mwanamume kizee akawa amefaa, ni jambo lenye kufaa, ni jambo lenye kufaa kisheria. Aisha aliona Mtume akiwa na miaka 6 alifuta, akaolewa akiwa na miaka 9 na Mtume kafa, hajadumiza tena ile 18 hajakatisha. Kwa hiyo ikitokezea naye tunazungumza, sheria inajihusisha, lakini katika zama za zetu za leo kunahitaji sana kuila mshumo, kwa sababu saa nyingine unamkuta mzee ana watoto mabarabaro ndani, watatu wanne wanaume, mmoja ana miaka 22, mmoja 26, mmoja 18, alafu anaenda kumoa binti kamtoa huko anamweka mle ndani ya nyumba wale sio wenye nani, lakini wale mabarobaro wakana mama yao, mama vipi, poa? Hawa wafikiri mazingira mkaa hadi mazingira ya kutatanisha, si jambo litakiwalo katika haya. Mshae leo ni yote. Kwa hiyo mwanamume kinachotazamwa zaidi ni dini yake na tabia yake, na mengine katika akhlaki na vitu vingine. Na mwanamke akisaidiwa na mwanaume kisha akamkataa kwa sababu sio kwa dini, taifa, kabila, rangi, basi kuna fitna ambayo mbele ya mapenzi. Na katika jambo litakiwani ndugu zangu, ni jambo muhimu sana kuambizana, an-nadharu ila al-makhtuba, kwenda kumtizama yule mkosi. Sawa, inafaa sheria uende kumtizama, lakini tunazungumza sheria. Najua kuna mambo yenu mnayafanya nyenye na Mola wenu. Tunazungumza sheria. Mwanamume aliyemposa mwanamke anaruhusiwa kwenda kwao, kwa wazazi wake, akawa tayari kushamposa, pengine anapanga harusi Februari ijayo au Machi, kabla Ramadhani, Shaabani, anaenda wanazungumza, wanakaa, lakini kuna mahrim zake, kuna mahrim zake. Sio mambo ya kuchukua twende bichi, twende kule, tutashakusana bana chakula kila mwanzo kinatoka ladha tunaweza kaacha anaweza kaacha kabisa akasamea mpaka mahari na wengi katika watu wakawa katika jambo hili kwa hiyo kuna jambo hili lakini pia usiwe na ufaragha mno usiwe na ufaragha mno katika jambo la kosa kadhalika Uislamu umekataza al-khitba ala al-khitba kuposa juu ya kosa ndugu yako kimkuta mwanzo kishatangulia kuposa kisheria sio kamiliki tu kuna watu wana discussion yani na mwanamke wako wawili kwa discussion yao haiishi naenda nyinyi mnafanya nini inaanza inamalizwa hapo pale pale au kama anafahamishana hivi katua daktari kama anaandika mambo hivi kumbe tu anapanga mambo mengine sio kwa yeye pale umeisha mwezi discussion watu wawili wamesema kujani jamani bomba kudanganya hapo ndo hao hao sehemu yenu ndo hiyo hiyo haifai kukosa katika kosa ndugu yake mtu akawa amejua mwenzake amekosa alafu ataingia katika ndoa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo msingi tumezungumza na nafaa kwa ujumla na nasihi ndugu zangu msiharibu ujana wenu wala mwanamke usiharibu utu wako kama wewe ni kiumbe uliyeumbwa unaye Mola wako mlezi aliyekuumba haya mambo yanayo katika Uislamu katika utaratibu wake katika wakati utafanya jambo kwa kadri ya uwezo wako na thawabu utapata من استعجل الامر قبل اوانه عقب بحرمانه من يكون على هذا الجانب قبل مولاه انا يذيبه وكل ما جنبه فيه فايو wale ambao tayari ndio anakwamba usipendane kweli jamani kuna sheitani na watu wa watu wakaona wako wanapendana kumbe hawapendani sawa mtu jakuwa kisha matatizo ndio nilikutana kule troni nilibu mtu anajikuta kama hakulitaka ili jambo kuna sheitani anawaambia watu kama anaona anapendana lakini hakuna mapenzi habizungumzi katika sura hii iulize nafsi yako nampenda unampenda nenda kwao kisheria posti oaneni tu bana si hajawa tayari oaneni tu alafu mtaja kuwa tayari mtamaliza tu baba yako atampa mkono mmeoa tumekuoa jambo limemalizia huyu mtu na mkewe atala kule hostel za ala huku kila mmoja sema lakini mshaoana sipo kusema afu kwani ni nani alafu ndio mkaja kufanya harusi ya kutangaza mmoja kutangaza baadaye lakini msiingie katika mazani katika makosa kwa sababu unaweza kukimbia hili ukaingia katika jambo kubwa zaidi kule na haya mambo mengi tumeyakuta kwa wanavyuo unakuta mtu yuko na mwenzake hivi kama dada na ndugu mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, semester ya mwisho wanagombana. Kuna mambo yote yana. Mie kairubuni pesa zangu, sio pesa zote ilikuwa nampa yeye, ndio kwa tunakubaliana, tujenge kiwanja, tutakula jamaa. Tutafanya nini? Mimi nimesoma chuo kama nyinyi naambia ni mambo yenu. Huyo anatokea chana, mbele daraja bofu. Utanicheka. Utalamika hapa utaambia shoga zako yule watatu hata haelekei yule basi jambo ni sasa hivyo watu wamechoka hii sehemu ya mkutano wa muda tu niko na mtakaa hapa kabla ile nyinyi niko kwenzenu na hapa hamtai miaka inaenda miaka mitatu yako ukikaa mwaka mmoja ushamaliza wa pili watu wanaondoka kwa hiyo usipokuwa makini katika sehemu katika kuchagua usipokuwa makini katika sehemu kufanya maamuzi utaingia kwenye matatizo inawezekana kwa ndokeri yako kumpata mtu inawezekana kwa sharia. Kwa hiyo kuwa makini katika uteuzi. Watu wengine wana XX. Unaweza kumkuta mwanamke kashafuru fuada hapa ka XA ni ukti fulani. Au mwanamme kichaa kama yeye hamna hapa kaitwa ustaz. Watu wa ustaz. Ni hapo ustaz wangu hapa na kuzifanya. Namaanisha kwamba kuna watu wana XX wana kusendi alislamu. Naelewana sisi. Wallahi mtu akiwa hajaharibu jana wake. Akiingia katika ndoa katika msingi ile kwa sawa, ataona hakuna jambo zuri duniani kama ndoa. Umpate mke mzuri, anayekutii, anayekusikiliza. Mwanamke umpate mume mzuri, anayekujali, anayekupenda na kubwa kuliko wote anayemwogopa Mola wake. Anayemwogopa Mola wake ukawa huna hofu juu yake. Naelewana sisi. Haya hayo mambo ya msingi tunamwomba Allah atufungue atupe uwezo. Wale ndugu zangu wenye watumba hivi sasa, nawaomba jamani, acheni na mambo na saa ndio hizi kabla tuingia makaburini acha mwambie kwanza leo basi sije kama wiki tulafu baada wiki mrejea hapo ombi kwa Allah asallallahu salaama wa alafia Allahu ala muda umeenda sana lakini naweza kuuliza maswali kati ya